कांड शाखे वृद्धारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय खंडिका तक कुछ विचार हो गया है, अभी चतुर्थ खंडिका आरंभ होना है। इसमें अध्यात्म शास्त्र की एक ही विषय है, जो बहिर आसक्त हमारी इंद्रियां हैं उनको विषयों से अलग करना। इंद्रिय के चिंतन की तरफ जाएंगे, विषय की तरफ छोड़ देगा। इसलिए षडाचार्य ब्राह्मण में यह कहा था चतुर्थ अध्याय में कि वाग वही ब्रह्मा, प्राणो वही ब्रह्मा इत्यादि। इसमें ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना, इनकी चिंतन इधर लगा देना, विषय चिंतन छोड़ना यदि अंतर्मुखी वृत्ति में जाना हो तो। वो छह प्रकार की उपासना बताई वहाँ, वाग वही ब्रह्मा, प्राणो वही ब्रह्मा, चक्षुर वही ब्रह्मा, स्तोत्रम वही ब्रह्मा, मनो वही ब्रह्मा, हृदय वही ब्रह्म इत्यादि छह प्रकार की बताई। तो उस चिंतन से भी आगे और भीतर जाना, ये थूल माने आगे जाना। आगे किस में जाना है? आगे अब आत्मभाव में जाना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय में जाने के लिए। विषयों को छोड़ करके इंद्रिय चिंतन में लगा, इंद्रिय के चिंतन छोड़ करके आत्मचिंतन, इंधो अवई इत्यादि कहा। देखो जागृत अवस्था में आत्मा ईंधन नाम का होता है, यही आत्मा। जागृत अवस्था में आत्मा को इंद्र कहते हैं, प्रकाश रूप है, विषय प्रकाश करता है, इंद्र रूप है इत्यादि कहा। और स्वप्न अवस्था में जब जाता है उस काल में उसका विराट आदि नाम पड़ता है, उसकी पत्नी कहा। वो जागृत का ही आत्मा स्वप्न में जाता है, जब भिन्न आत्मा नहीं है, वही आत्मा है, घर बदल जाता है, इतना व्यक्ति वही होता है। तो वो विराट आदि करके कहा, और वो दोनों का वहाँ अभेद करके दिखते हैं। इनका रहने का विशेष स्थान होता है हृदय आकाश, और खाने का अन्न होता है हृदय के भीतर जो लोहित पिंड है, रक्त का पिंड होता है, वो खाने का अन्न होता है इनका। और आच्छादन कपड़ा होता है क्या, हृदय में जो नसों के समान जाल के समान है, नसों का जाल के समान है, वस्त्र के स्थान पर होते हैं। और ये संचरण यही है, निकलने का मार्ग, जागृत में आने का मार्ग है होता है, स्वप्न से जागृत में आने का, जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है हृदय के ऊपर तरफ गई हुई है। उसके आगे हिता नाम की नाड़ी की चर्चा दी, क्योंकि इतनी पतली नाड़ी है हिता नाम की नाड़ी, जैसे कि एक केस को हजार बार चीरा लगाने पर जितना अंश में दिखाई पड़े, अनुभव में ही है, किया नहीं जा सकता, इतनी पतली नाड़ी है जिसको हिता नाम की नाड़ी कहते हैं। उस वो नाड़ी हृदय से बाहर की तरफ आई हुई है, जैसे कि बाहर आकर के बाहर विषयों तक पहुँचती हो, यही काम करती है इत्यादि चर्चा कर दी। अब वो स्वप्न स्थान जो तेजस से भी ऊपर प्राज्ञ स्थान में ले जाना है, अब प्राज्ञ रूप से यहाँ चर्चा करनी है, अभी चतुर्थ मंत्र में प्राज्ञ रूप से। माने थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जब छोड़ देता है आदमी, उपाधि को हट जाता है वहाँ से, उस स्थिति में माने निर्विभाग हो जाता है, एक हो जाता है, प्राज्ञ रूप में रहता है, माने अभी निर्विशेष नहीं बना, सविशेष में है किंतु ईश्वर रूप में हो जाता है। कोई जो थूल में विश्व नाम था, सूक्ष्म में अभिनय करने से माने ये नाम था, तेजस नाम था, वही अब प्राज्ञ नाम से होना, या प्राण शब्द से कहेंगे इसका मंत्र में उसको। ये जो थूल और सूक्ष्म जगत को जब छोड़ देता है, अभिमान छोड़ दे, उपाधि को त्याग देता है, तो ईश्वर भाव में हो जाता है वो व्यक्ति। निर्विशेष तो अभी हुआ नहीं, निर्विशेष के लिए आगे सा ये सनिति नीति आत्मा आने वाला है। इस तरह से जाना है, भीतर भीतर जाना है, निर्विशेष आगे होगा। तो इसके लिए कहना चाहते हैं आगे खंडिका है पहले, तस्य प्राचीन प्रांत प्राण दक्षिणादिक दक्षिणे प्राण प्रतीचेदिक प्रत्यंच प्राण उदीचेदिक उदंच प्राण ऊर्ध्वादिक ऊर्ध्वा प्राण अवाचेदिक अवांच प्राण सर्वादिश सर्वे प्राण सयेस नेति नेति आत्मा अग्रियो नैगृह्यते अशीर्यो नैशीर्यते असंगो नैसज्यते अशीतो न व्यथते नरिष्यति अवयम वै ब्रह्म अवयम वै जनक प्राप्तोषीति ओ वाच याज्ञवल्क्य सहोवाच जनको वैदेहो अहम अभयम त्वा गच्छदादि याज्ञवल्क्य योनो भगवान अवयम वेदयसे नमस्तेस्तु इमे विदेह अयम अहमस्मीति तस्य प्राची दिक् प्रांच प्राण दक्षिणादि दक्षिणे प्राण प्रतीचि दिक् प्रत्यंच प्राण उदीचि दिक् उदंच प्राण ऊर्ध्वादिक् ऊर्ध्वा प्राण अवाचि दिक् अवाच प्राण सर्वादिश सर्वे प्राण सये सनेति नेति आत्मा अग्रियो नहि गृह्यते असीर्यो नहि सीर्यते असंगो नहि सज्जते अशीतो न व्यथते नरिष्यति अवयं वै जनकः प्राप्तोऽसि इति होवाच याज्ञवल्क्य सहोवाच जनको वैदेहो अवयं त्वा गच्छदादि याज्ञवल्क्य योनो भगवन् अवयं वेदयसे नमस्तेस्तु इमे विदेह अयम् अहमस्मि तस्य जब थूल सूक्ष्म को छोड़ देता है ना उस काल में आत्मा की चर्चा है ये माने प्राज्ञ भाव के आत्मा की चर्चा तस्य प्राची दिक् प्रांच प्राण पहले दिशा भेद हो जाता था अब दिशा भेद नहीं होता उसका पूर्व की तरफ जितने प्राण है जितने माने ये है इंद्रियादि प्राण आदि हैं वह सब पुंज है वो पूर्व दिशा रूप हो जाता है माने व्यापकता में जाता है और दक्षिणादिक दक्षिणे प्राण दक्षिण की तरफ दक्षिण दिशा जो है दक्षिण प्राण माने दक्षिण की तरफ चलने जितने प्राण होंगे उसके दृष्टि में जितने भी इंद्रिया समुदाय जहाँ जहाँ होंगे जितने भी अंतकरण सूक्ष्म शरीर होगा वो दक्षिण दिशा रूप हो जाता है और पश्चिमा प्राण प्रत्यंच प्राण प्रतिचिदिक जो पश्चिम की तरफ जितने प्राण होंगे सूक्ष्म शरीर होंगे जितने भी होंगे उसका पश्चिम दिशा ही हो जाएगा और उदीची दिक् उदंच प्राण का उत्तर दिशा की तरफ जितने प्राण वाले सूक्ष्म शरीर हैं जितने भी हैं वह सब उत्तर दिशा स्वरूप हो जाता है अभेद हो जाता है ऊर्ध्वादिक ऊर्ध्वा प्राण ऊपर की तरफ जो सूक्ष्म शरीर होंगे जितने भी वह क्या होगा ऊर्ध्व ऊपर की दिशा के रूप हो जाते हैं वह सब के साथ और अवाची दिक् अवांच प्राण नीचे की तरफ जो प्राण हैं वह माने स्वर्ग की तरफ पाताल की तरफ जितने भी होंगे सब अवाचितिक हो जाते हैं मैंने ये नीचे की तरफ अधो दिशा के रूप हो जाते हैं उसको समान हो जाते हैं सर्वादिशा सर्वे प्राणा कहते हैं सारे जितने भी प्राण हैं जहाँ जहाँ भी सूक्ष्म शरीर आदि हैं सब उसका सभी दिशा रूप हो जाता है मान एकत्व में जाता है वो भेदभाव समाप्त हो जाता है प्राज्ञ में पहुँचने पर सविशेष अवस्था है किंतु प्राज्ञ की स्थिति ऐसी है जिसको ईश्वर बोलते हैं व्यापक मानते हैं स्थिति में जाता है। अब तुरीय के बारे में बोलते हैं उसके भी और ऊपर थोड़ा एक सीढ़ी और चढ़ना है साधक को माने थूल शरीर का अभिमान त्याग करके सूक्ष्म शरीर में दृष्टि करना सूक्ष्म शरीर का अभिमान त्याग करके कारण जो ईश्वर होता है कारण शरीर में पहुंचना और उसको भी त्यागना है तो फिर निर्विशेष में पहुंचना वही अपना स्वरूप है यही कहना चाहते हैं। सयेस नेति नीति आत्मा वही पूर्वोक्त तो जो आया हुआ आत्मा है ना वो आत्मा की चर्चा करते हैं तुरीय आत्मा की स हमारे पूर्वोक्त जो आत्मा जिस तरह से लाया गया था बाघ आदि ब्रह्म के माध्यम से उपासना करते करते यहाँ पहुँचाया हुआ आत्मा ईश्वर भाव तक पहुँचाया हुआ आत्मा सब ये सब वही यह है ये भिन्न नहीं है ना इति जिसके लिए उपदेश होता है ये नहीं के द्वारा होता है जितने भी सविशेष वस्तु हैं यह है आत्मा कहते हैं ना इस रूप से निषेध के अवधिभूत रूप से जाना जाता है जिसको समझा जाता है स ये स लेति लेती आत्मा ना इति इसके द्वारा जो कहा जाता है जिस आत्मा को यह है क्या ना यह है ना इस रूप से उपदेश होगा क्योंकि सविशेष अवस्था में मनुष्यादि भाव से उपदेश होता था जागृत आदि अवस्थाओं में कभी विश्व रूप से होता था कभी सूक्ष्म तेजस रूप से होता था कभी प्राज्ञ रूप से अब ऐसे नहीं है वह माने मन वाणी का विषय नहीं है ऐसे आत्मा है अग्रीहो नहीं क्रियते माने ग्रहण के योग्य नहीं है, इसलिए ग्रहण नहीं होता है, नहीं ग्रहण किया जाता, पकड़ा नहीं जा सकता उसको, न वाणी से पकड़ा जाता न मन से पकड़ा जाता, माने किसी इंद्रियों का विषय नहीं हो। ये कहने में तात्पर्य, क्यों, सभी इस इंद्रिय जिससे क्रियाशील बन रहे, जिसके सान्निध्य से, उसको इंद्रिय कैसे विषय करेंगे। इंद्रिय जड़ हैं, इनको अपने क्रिया करने के लिए किसी क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे हमारे हाथ में लेखनी होती है, उसको लेखनी को लिखने के लिए हमारी जरूरत है, हम ना होते लेखनी लिखेंगे नहीं, तो चेतन की आवश्यकता है, तो उस चेतन को कैसे ग्रहण करेंगे, वो किसी इंद्रियों का विषय नहीं। यही कहना है, अशीरियो नहीं सीरियते कहते हैं, श्री हिंसायाम धातु है, हिंसा के योग्य नहीं है, क्यों, निर्वय है वो, सावय पदार्थ हिंसित होना होता है, जलने का डर, मतलब भीगने का, कटने का, सूखने का, सावय पदार्थ में क्रिया होती है, आत्मा निर्वय है, अशीर्यो हिंसा के योग्य नहीं है वो, इसलिए न सीरियते हिंसित नहीं, आत्मा हिंसा नहीं होती उसकी। असंगो नहीं सज्जते, आत्मा असंग है, इसलिए किसी के साथ भी संबंध नहीं होता उसका, असंग है, निर्लेप है। अशीतो न बते, सिंह बंधन धातु, निष्ठा करने शीता होता है, सिंह बंधन अशीत है, बंधा हुआ नहीं है, इसलिए उसको न व्यथते, पीड़ित नहीं होता वो, बंधा हुआ आदमी पीड़ित होता है, आत्मा पीड़ित नहीं है, क्यों, बंधा हुआ नहीं है, अशीत है वो, न शीता अशीता है। एक बार नरिष्यति, वो हिंसित नहीं होता, ये कहा, रुष ऋष हिंसा है, अमृत धातु हिंसा करता है, नरिष्यति हिंसित नहीं होता। अभयम भाई जनक प्राप्त हो सीति, जनक इस भाव में तो पहुंच गए ना, निर्विशेष आत्मा में तुम अभय को प्राप्त हो गए, जब तक सविशेष में होते भय होता है, तो निर्विशेष अवस्था में कोई भय नहीं होता। अभयम भाई, भाई माने प्रसिद्ध है ही, अभयम जनक भाई जनक हे जनक अभयम भाई प्राप्त हो सी, कहा तुम अभय को प्राप्त हो गए, वो क्यों, निर्विशेष आत्मभाव में पहुंच गए हो, तो अभय नहीं हुआ, अभय को प्राप्त हो गए हो। इति हो बाच याज्ञवल्क्य, इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने कहा। और जनक जी को कुछ दक्षिणा देनी होती है, गुरु जी से इतने बड़े उपदेश मिला है, तो अब दक्षिणा के लिए बोलते हैं। सहो बाच जनक, जनक भी कहते हैं वैदेह हो जनको वैदेह हो आचा, जनक वैदेह कहा अभयम तो आ गच्छा, गुरुदेव आप भी अभय को प्राप्त हो जाए, बस यही दक्षिणा है, वहाँ पर कोई गवादी दक्षिणा काम नहीं करते, जब शरीर भाव में व्यक्ति होता है तो गवादी दक्षिणा काम करेंगे, यहाँ नहीं है, आप भी वही अभय को प्राप्त हो जाए, लोट लकार का प्रयोग कर दिया। अभयम भाई त्वा गच्छता आगे बल गया, हे आगे बल गया, त्वा माने त्वाम तुम भी अभय को प्राप्त हो जाए आप भी। यो नो, क्यों आप अभय को प्राप्त हो जाए, जनक जी आगे पुष्टि करते हैं, यो नो भगवान अभयम वेद से, जो जो आप हमारे लिए, जो आप नो माने हमारे लिए, अस्मभ्यम वो अस्मभ्यम हे भगवान अभयम वेद से, आप अभय को ज्ञान कराते हो, आप शरीर भाव में होने से भयभीत था, आपने वहाँ पहुँचा दिया, अभय को प्राप्त कराते हैं आप, इसलिए आपको, आप भी अभय को हो जाए। नमस्ते अस्तु ते नव अस्तु, आपके लिए नमस्कार हो, तो व्यम नमस्तु आपको नमस्कार हो, आपके लिए इमे विदेह अयम अहम अस्मिति। अब व्यावहारिक दृष्टि से कहते हैं ये जो विदेह आपका है, विदेह नगर आपका है, और मैं भी आपका दास हूँ, ये अर्पण करता हूँ इसके लिए, आप सर्वस्व, ये सर्वस्व दान है, स्वयं को भी दास भाव में देना, ये व्यावहारिक दृष्टि से, और पारमार्थिक दृष्टि में तो वही है, माने अवयम तो अगछता आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर कोई है ही कुछ नहीं है। ठीक, कहा टिप्पणियाँ हैं, एक नंबर पर सर्वे प्राण, सर्वादिशा सर्वे प्राण कहा था उसको, सर्वे प्राणा इति तथा च उपाधिभूतानाम प्राणानाम कारणे लयम दर्शयति श्रुति। ये श्रुति जो है ना, क्या करती है, उपाधिभूत जितने भी थे, उपाधिभूतानाम प्राणानाम, प्राण भी उपाधि हैं, सूक्ष्म शरीर है वो, सूक्ष्म शरीर उपाधि, आत्मा की उपाधि है, उपाधिभूतानाम प्राणानाम कारणे लयम दर्शयति श्रुति, प्राज्ञ में लय करती है श्रुति, कारण उसके सूक्ष्म का कारण, कारण शरीर वही अज्ञान विशिष्ट चेतन, लय लयम दर्शयति श्रुति, ऐसा दिखाती हुई श्रुति, उपहित से आपकी, जो उपाधि जब कारण में लय हो गए तो उपहित जो होगा तेजस जो होगा उपहित जो तेजस है होगा उपहित ऐसे सूत्राभिन्न से जो सूत्रामा से अभिन्न है तेजस सूत्र हो गया हिरण्यगर्भ जो भी हो उसे अभिन्न से क्यों समष्टि व्यष्टि को एक करके चल रहे थे तो सूत्र से अभिन्न जो तेजस है वो भी प्राज्ञाभिन्न कारणात्मन ईश्वर है प्राज्ञ से अभिन्न जो कारण स्वरूप जो ईश्वर है उसमें उपसंहार अर्थात होता अर्थ से यह आया कि उसका भी उपसंहार हो ही गया जो उपाधि का उपसंहार कर दिया गया प्राणों का तो प्राण उपाधि वाला जो प्राग ये हुआ तेजस जो कि हिरण्य के सूत्र से अभिन्न होगा वो भी का उसके जो कारण होगा ईश्वर में लीन हो गया समझना ठीक है मत्वा ऐसा मानकर तस्य ईश्वरात्मभूत से जो ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो तब उसका उपासित उपासना के बल पर गया वो बाघ आदि का चिंतन किया षडाचार्य ब्राह्मण में उसके चिंतन के माध्यम से फिर विश्व का चिंतन फिर माने तेजस का चिंतन ऐसा करते करते उपासना करते करते गया हुआ उपासित ईश्वरत्व ईश्वरत्व उपाधि निर्मुक्तम स्वरूप हुआ इस प्रकार ईश्वरत्व का भी निर्मुक्त जो शरीर होगा ईश्वर को भी त्याग करके आगे बढ़ता है जब व्यक्ति उसका स्वरूप बताते हैं स एस नीति रीति आत्मा इत्यादि द्वारा ईश्वराभाव से भी ऊपर की अवस्था में पहुंचा हुआ मिले कहते हैं ऐसे नीति रीति इत्यादि ना ऋष्यति इति अंत्य न उक्तार्थ न ऋष्यति तक नीति नीति के द्वारा चलना है अग्रियो न गृहते अशीर्यो न श्रीयते असंगो न सज्जते न व्यथते इत्यादि यहाँ से लेकर के न ऋष्यति तक ये निर्विशेष भाव की चर्चा करती सकती है किसी साधक को आत्म प्राप्ति करना है अपना स्वरूप में अभय बन के बैठना है तो यही प्रक्रिया है षडाचार्य ब्राह्मण से लेकर के कुरुच ब्राह्मण तक जो प्रक्रिया कही गई ये प्रक्रिया है ये कहा इस तरह भी एक नंबर टिप्पणी थी एक दो है एक है एतावता इतने कह करके सहोवाच वचन का अथ एव ते अहम तद वक्ष्यामि इतने से क्या किया कि पूर्व में द्वितीय माने द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में जो चर्चा चल रही थी भाई तुम्हारे पास इतने साधन हैं तुम्हारा गंतव्य क्या है पता है जनक को पूछा था केवल किसी ने तो पूछते समय उनका ना हम तद भगवान वेदा ऐसा कहा था मैंने जानता कहाँ जाना पता नहीं मुझे तो एता भी उपनिषद भी इत्यादि करे षडाचार्य ब्राह्मण की उपासना तुम्हारे पास है छह आचार्य उपदेश को तुमने अनुमोदन किया है उपासना किया है तो ये साधन तुम्हारे पास है अश्रुतोपनिषद कहो आचार्य के द्वारा तुम्हें उपनिषद का ज्ञान हो गया है प्राज्ञादि नाम जो प्रियादि नाम मिला हुआ है तुम्हें जानकारी है तो सब मिला है तो यह कहाँ जाओगा ना हम तद भगवान लेना मैंने जानता भगवान कहा था तब कहते याज्ञवल्क्य जी का शब्द है अथ भाई ते अहम तद बख्शा अच्छा तुम नहीं जानते हो ना मैं उसको बताऊँगा कहाँ जाते हो इसको लेकर के कहा था याज्ञवल्क्य जी ने ये कहा यथावता यहाँ तक अथ भाई ते अहम तद बख्श्यामी थे प्रतिज्ञात ज्ञान सिद्धिर प्रतिज्ञात जो ज्ञान थी ना माने इनकी किनकी प्रतिज्ञा की थी याज्ञवल्क्य जी ने उसकी सिद्धि मुझ में हो गई या जनक जी ऐसा मानते हो ज्ञान हो गया मुझे यही है प्रतिज्ञात ज्ञान सिद्धिर मई जाता मेरे में ज्ञान की सिद्धि हो उत्पन्न हो गई इति बोधयन ऐसे बोध करा ज्ञान कराते हुए पूर्व दक्षिण आया ज्ञान अनुरूपत्य न पहले तो दक्षिणा सहस्रम ददामी बोल रहे थे हस्तिरिषभम सहस्रम ददामी वो दक्षिणा अनुरूप नहीं है वो तो एक उपदेश के लिए दिया था उपासना संबंधी थे अभी यहाँ तो आत्मा में पहुँचाया है यही कहते हैं पूर्व दक्षिणा या ज्ञान अनुरूप ना पूर्व दक्षिणा जो है ज्ञान के अनुरूप दक्षिणा नहीं आत्मज्ञान के अनुरूप अनुकूल दक्षिणा नहीं है वो इसलिए दक्षिणांतरम प्रतिज्ञ है जनक अन्य दक्षिणा की प्रतिज्ञा करते हैं कौन सी दक्षिणा है कहा सहोवाच इत्यादि कहा सहोवाच जनको भैदे हो अभयम तो आगछता आदि आगे बल गया आप भी अभय को प्राप्त हो जाए गुरुदेव बस यही दक्षिणा है यहाँ यही कहा दो नंबर टिप्पणी में कहा इमे विदेहा इत्यादि कहा माने व्यावहारिक दृष्टि से पारमार्थिक दृष्टि में तो यही है कोई दक्षिणा रही है ना वहाँ जब एकत्व भाव में गए तो न गाई है न गाता है न ग्रहिता है वहाँ कहाँ दक्षिणा दे पाएंगे वहाँ कोई दक्षिणा नहीं है व्यावहारिक दृष्टि से कहा है भवान अपि अहमेव इति यदा भारतीय में कहा बात भवान अप्य अहमेव इति यदा साक्षात विनिश्चित विदेहादि तदा विश्व तत्त कश्यति वर्णताम जब जनक जी ने कहा कि महाराज न नमस्ते अस्तु मे विदेया आयम अस्मि कहा जाओ, आपके लिए नमस्कार हो, ये जो विदेह नगर आपके चरणों में, और ये भी दास के लिए आपके चरणों में सेवा के लिए, ऐसे जो कहा तो या केवल कि पूछ सकते हैं, जब आप भी तो मैं हूँ फिर क्या दक्षिणा दोगे आप, ये भारतीकार बोलते हैं। भगवान अभी अहमेव मैं थी, आप भी मैं हूँ ऐसा ही थी, यदा साक्षात विनिश्चय तो साक्षात निश्चय हो गया, अहम ब्रह्माष्टमी में पहुँचा हुआ व्यक्ति है, जब आप भी तो मैं हूँ। विदेहादि तदा विश्व, जो विदेहादि विश्व है देना, जो देना चाहते हो, त्वत्ता कैसे दिवना, तुम्हारे किसका है ये, जब तुम ही मेरे ही हो तो फिर तुम्हारे से किसका है ये याज्ञवल्क्य जी पूछ सकते हैं, तो उत्तर देते हैं, मम एव भवतोपि इदं न किंचित् न च किंचित् असंगतम्, कहते हैं मम एव भवतोपि, जैसा मेरा है विश्व वैसा आपका भी है, ये जो विदेह नगर इसमें कोई दोष नहीं है। एक तत्व अन्य से शेष है, तत्व अन्य से में अवच्छेद कर देना, कहा दक्षिणा प्रदानम तावत व्यावहार दृष्टिया, दक्षिणा देना जो है ना इवे विदेहा अयम अहम अस्मि इत्यादि जो है व्यवहार दृष्टि से है, पारमार्थिक दृष्टि में नहीं है दक्षिणा, जो आप अभाव बोलता है तो एक ही हो जाता है, कहाँ दक्षिणा कहाँ, न तो दाता है न ग्रहिता है, न दक्षिण देव वस्तु है न ग्रहण क्रिया है, कुछ नहीं वहाँ, व्यवहार दृष्टि से है, वस्तु तस्तु वास्तव में यही है, अभावात चतुर्धन्य सर्वात्मेति च शासनात् अहम ममेत्य विद्यादि सहेतुर्नाशिता यदा पूर्णात्मनि सदा दृष्टे का कस्मै किं प्रसिद्ध प्रदीप्सति, एक अभावात चतुर्धन्य, तुम्हारे से भिन्न कोई है ही नहीं, एक ही हो गए तुम ही है, तदन्य अभावात सर्वम आत्मेति शासना, सर्वम आत्मा ऐसा शासन हो गया, उपदेश हो गया इस शासन के द्वारा, उपदेश के द्वारा, इसलिए अहम मम इति अविद्यादि, अहम मम जो होता है मैं और मेरा जो होता है ना, अविद्या जन्य ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये अहम ममे ममेत्य विद्यादि, अहम मम इति अविद्यादि, अविद्या बुद्धि है, ये अज्ञान बुद्धि है, मिथ्या ज्ञान है, सहेतुर नाशता यदा, अज्ञान जन्य जो था अहम मम इति जो ज्ञान था वो हेतु के सहित नाश, अविद्या के सहित नाश हो गई, अविद्या जन्य धी थी ज्ञान था वो अहम मम बुद्धि, वो जो है हेतु के सहित ज्ञान नाश हो गया, मिथ्या ज्ञान नाश हो गया, हेतु क्या अविद्या, अविद्या से नष्ट हो गया, जिसका यदा जब नाशित हो गया, पूर्णात्मा ने तदा दृष्टि, उस काल में पूर्णात्म रूप से देखा हुआ है, पूर्णात्मा में दृष्टि तदा तब का कस्मय किम प्रदित सति, को कौन किसको क्या देने की इच्छा करेगा, कर सकता है, प्रदातुम इच्छति प्रदिशति, प्रदातुम इच्छति प्रदिशति, कौन किसको क्या देना चाहेगा उस काल में, जो पूर्णात्मा दृष्टि पहुंचा हुआ है, जब सर्वम आत्मा इस दृष्टि में पहुंचा, देने के साधन भी नहीं है वहाँ, देने के अधिकारी भी नहीं है, ग्रहिता भी नहीं है, ग्रहण क्रिया भी नहीं है, आदान प्रदान क्रिया आदि नहीं, ये कहा है। अच्छा अवयम भाई प्राप्त, अच्छा इधर भी था, अच्छा तीन नंबर था, अच्छा दो भी है, अवयम भाई जनका प्राप्त दो नंबर, अच्छा एवं ब्राह्मणाभ्याम, ये दो ब्राह्मण के द्वारा, षडाचार्य ब्राह्मण और कूर्च ब्राह्मण, ये दो के द्वारा उक्त उपासना बसा, ये दो में जो उपासना बताई गई है, वहाँ तो बाघ आदि से लेकर के हृदय तक की उपासना बताई हुई है, वहाँ बाघ से लेकर के बाघ वही ब्रह्म, प्राणो वही ब्रह्म, चक्षुर्वय ब्रह्म, श्रोत्रमय ब्रह्म, मनोवय ब्रह्म, हृदयमय ब्रह्म इत्यादि, और उपासना वसात इन उपासना, और इस ब्राह्मण में विश्वादि की उपासना की, विश्व तेजस प्राज्ञ तक यहाँ तो उपासना ही, वह चिंतन ही करता गया, फिर आगे जाकर अचिंतन होकर बैठ गया, बात यही है, अचिंतक बन के बैठा, पहले चिंतक चल रहा, चिंतन चल रही थी, एवं ब्राह्मणाभ्याम उक्त उपासना वसात, ये पूर्वोक्त उपासना, ये दो ब्राह्मणों की कही गई उपासना के द्वारा उत्पन्न ऐकात्म ज्ञान फलम, मुनिर उक्तवान, उत्पन्न हुआ जो ऐकात्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, परमात्मा का साथ जो अभेद ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो मुनि उक्तवान, मुनि ने बता दिया है, याज्ञवल्क्य ने बता दिया, अवयम भाई जनक प्राप्त होशी, ये कहा अब तुम अभय को प्राप्त हो गए, अब शरीर भाव में नहीं हो, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भाव में नहीं हो तुम, अब यही भाई कथान है, संसार निर्मुक्तम वस्तु प्राप्यते, संसारात्मिका गवास्वादि रूपा दक्षिणा न न्याय्या इति आलक्ष्य, हाँ राजा ने विचार किया गुरु जी के द्वारा इतने भारी उपदेश हुआ तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए, क्या दें? तो संसार निर्मुक्तम वस्तु प्राप्त आचार्य, यह प्राप्त करवाने वाले जो आचार्य हैं, प्राप्त चतुर्थ प्राप्त करवाने वाले आचार्य के लिए यही है। संसार से निर्मुक्त वस्तु, संसार के भीतर नहीं है जो वस्तु, आपका वस्तु है, तो प्रापयते आचार्य यह अनु करना, वहाँ जो प्राप्त कराने वाले आचार्य हैं गुरुजी हैं उनके लिए गुरवे। संसार आत्मिका गवास्वादि रूपा दक्षिणा न न्यायिया, जो गवास्वादि जो संसार स्वरूप संसार के अंतपाती है ये गाय आदि दक्षिणा देना ये युक्ति संगत नहीं है, ऐसा सोचकर माने इति आलक्ष्य ऐसा विचार करके राजा जनक बोलते हैं। राजा भी कहते हैं, मुनये मुनि के लिए कहते हैं, अभय दक्षिणा में प्रादात, उन्होंने अभय दक्षिणा ही दे दिया, क्या कहा? अभय में तो आप गच्छता याज्ञ बल गया, अभय दक्षिणा ही प्रादात, अभय दक्षिणा ही उन्होंने भी दिया, ये कहते हैं प्रादात इति देह में कहा, ऐसा चिंतन या करना चाहिए। यद्यपि मुनि पुरस्ताद एव प्राप्त अभय, या अवयम गच्छतात बोलने की आवश्यकता, मुनि तो पहले से ही अभय प्राप्त हैं, उसके बाद राजा जनक को अभय तक पहुँचाए हैं, रास्ता उनको पता है अभय पहुँचने का। यद्यपि मुनि जो याज्ञवल्क्य जी हैं वह पुरस्ताद एव पहले ही प्राप्त अभय, अभय प्राप्त कर चुके हैं वो, तथापि फिर भी पूर्वोक्तम ब्रह्मात्मनि मम अनुभवान्तम, पूर्वोक्त जो ब्रह्म है ब्रह्मस्वरूप आत्मा है उसमें मम अनुभवान्त, मेरे अनुभव तक पहुँचाया उन्होंने, मुझे अनुभव में लाया उसको, मम अनुभवान्तम ज्ञानम अजनिष्ठ, ज्ञान पैदा करवाया इन्होंने एक गुरु जी ने, वो तो पहले से अभय प्राप्त वाले हैं, फिर भी मेरे में भी उन्होंने अनुभव तक का ज्ञान लाया, केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं अनुभव तक क्रियान्वित हुआ, मुझे अभी बिल्कुल ऐसा भास रहा है हम ब्रह्मास्मि दिखता है, अन्य नहीं भासता, यह अनुभव, यह नहीं कि सुना और सुनाया या ऐसा वाला नहीं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान नहीं, अप्रोक्ष ज्ञान तक पहुँचा है इसने अनुभवान्तम ज्ञानम अजनिष्ठ, यहाँ तक ज्ञान पैदा कराया है। इति ज्ञापना एवं, इसी को ज्ञापन कराने के लिए, क्योंकि कुछ मिला है तो कुछ करना, कृतम पति सदा कुरिया ऐसा धर्म सनातन, सनातन धर्म की यही परिभाषा है, क्या है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है उनके लिए भी कुछ करना होता है, कृतम प्रति सदा कुरिया ऐसा धर्म सनातन, इसके लिए कर रहा राजा अभय मुनय प्रवाच, इसलिए राजा ने भी अभय कहा राज मुनि के लिए, और कोई दक्षिणा है ही नहीं इसके लिए, मेरे को जिन्होंने अभय कराया है जो ज्ञान दिया वही कहा आप भी अभय हो जाओ, और कोई दक्षिणा है ही नहीं, और दक्षिणा देना जरूरी है, कुछ उपदेश सुना है, इतने बड़ी भारी उपदेश सुना है तो दक्षिणा देना है, यही है। राजा भी अभय मुनय प्रवाच कहा, यदि बोध्यम ऐसा जानने चाहिए कहा, प्राप्तोषी कहा है वहाँ भी, तीन नंबर टिप्पणी कहा प्राप्तोषी निर्देश जो प्राप्तोषी कहा, प्राप्त हो गए हो ऐसा बोल रहे हैं, अभय भाई जनक प्राप्तोषी ऐसा कहा, प्राप्त करोगे ऐसा नहीं कहा, हो गए हो प्राप्त अशी, प्राप्त हो गए हो ऐसा बोल रहे हैं, प्राप्तोषी निर्देश तात्पर्य माहुवार्त के, इसका तात्पर्य कहते हैं प्राप्तोषी क्यों कहा, प्राप्त करोगे प्राप्त बोलना चाहिए था, आगे प्राप्त करोगे ऐसा बोलना था, क्यों प्राप्तोषी बोला है, प्राप्त हो गए हो, वर्तमान का प्रयोग क्यों कर दिया, भविष्य का प्रयोग क्यों नहीं किया, तो इसके तात्पर्य बात क्यों बताया, प्राप्तोषीति निर्देशात ज्ञानमेवात्मनो गति, ज्ञानादन्यत गतिश्चेत स्याद प्राप्स्यसित्येव तं वदेत, प्राप्तोषी इति निर्देशात, या उपदेश हुआ है प्राप्त अभयम वही जन का प्राप्तोषी, वर्तमान का प्रयोग है प्राप्तोषी निर्देशात, ज्ञानमेव आत्मनोगति, आत्मा के जो गति है ना गंतव्य ज्ञानी है बस और कुछ नहीं है, तुम ब्रह्म को प्राप्त हो गए नहीं बोला, नहीं अभयम वही भी जन का प्राप्तोषी बोल दिया, इसे क्या आत्मा के जो गंतव्य गमन जो बोलते हैं वो ज्ञानी है, प्राप्तव्य ज्ञानी है और कुछ नहीं, उसके लिए प्राप्ति के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं, ज्ञान को छोड़कर ज्ञान ही है एक प्राप्तोषीति निर्देशात ज्ञानम एव आत्मनोगति, आत्मा के जो गति है गमन है वो तो ज्ञानी है और कुछ नहीं है, कोई गंतव्य है ही नहीं हो, ज्ञानात अन्य गतिश्चेत स्यात, यदि ज्ञान से अन्य गति हो जैसे स्वर्ग आदि जाना हो अन्य गति हो, प्राप्ति से इत्येवतम बदत, इन साधनों से अब तुम उसको प्राप्त करोगे बोलना चाहिए था। यदि ज्ञान से अन्य गति हो, गमन हो, माने चाहे दक्षिणायन मार्ग से जाना हो या उत्तरायण मार्ग से जाके प्राप्त करना हो, स्वर्ग प्राप्त करना हो, ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करना, तो कहना चाहिए था प्राप्तशी बोलना था, माने लिट लकार का प्रयोग करना था, किंतु यह लट का प्रयोग है प्राप्तोशी, माने ज्ञान से अन्य कहीं जाना आना नहीं, ये ज्ञान होना ही आपतम प्राप्त है। स्वर्ग को ज्ञान मात्र से प्राप्त नहीं होता, आगे गमन करना पड़ेगा। ब्रह्मलोक ज्ञान होने मात्र से प्राप्त नहीं होगा, गमन करना पड़ेगा, किंतु यहाँ गमन है ही नहीं, जानना ही वही है बस, आगे जानने के बाद कोई क्रिया नहीं, यहाँ गमन आदि क्रिया नहीं, यही यहाँ वाक्यकार ने बताया है। अर्चिरादि गति पक्षे, यदि अर्चिरादि गति हो, अर्चिरादि मार्ग हो, दक्षिणादि मार्ग हो, धूम मार्ग है, अर्चिरादि मार्ग हो, तो उस पक्ष में कि एवं निर्देश सस्यात पूर्वादि की शंका होगी, ऐसा निर्देश हो सकता है, प्राप्तोषी बोल सकते हैं, इति चेत ऐसा कहे तो सिद्धांत कहते हैं ज्ञानाद एक है, ज्ञानाद अन्य गतिश्चेत स्यात, यदि ज्ञान से अन्य गति हो तो प्राप्तोषी इत्येव तम बदे, तम जनकम प्राप्तोषी बोलना चाहिए था, किंतु यहाँ श्रुति नहीं बोल रहे प्राप्तोषी, प्राप्तोषी कह रहे, ज्ञान से अन्य कोई गति नहीं, जानना ही प्राप्ति है, वहाँ अन्य वस्तु के लिए जानने के बाद प्राप्त करने के लिए गति की आवश्यकता है, या गति नहीं है, ज्ञान ही है, ये कहा। अच्छा ठीक है, तस्य प्राचोदिक इत्यादि अवतारित भूमिका करते, तस्य प्राचोदिक प्राचीदिक इत्यादि जो पंच प्रांच प्राणा इत्यादि कहना है, इसको अवतरण के लिए भूमिका करते हैं, पहले भूमिका बताते हैं, उसकी व्याख्या करेंगे आगे, प्राची दिकायति का प्रांत प्राण, किंतु पहले भूमिका करते हैं, कहा भूमिका क्या है, सयेस इत्यादि का, सयेस हृदय भूत तैजस, हृदय में जो तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ, जो तैजस है, तैजस है वह तैजस, सूक्ष्म सूक्ष्म भूते न प्राण ने विध्रियमाण, सूक्ष्म जो सूक्ष्म स्वरूप है, जिससे थू मान ये सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म है, जो कौन प्राज्ञा है, प्राण माने प्राज्ञा, प्राज्ञा के द्वारा ध्रियमाण है, क्योंकि बीज के बना वृक्ष हो नहीं सकता, कोई भी आता है तो बीज से आता है, बीज वही प्राज्ञा है, संसार का बीज अज्ञान विशिष्ट चेतन है, वही है प्राज्ञा है। स एस हृदय भूत तैजस, मान हृदयाभाव हृदय भावापन्न जो तैजस है, हृदय में तादात्म भाव से बैठा हुआ तेजस, सूक्ष्म भूतेन प्राणेन, जो सूक्ष्म भूत प्राण है, प्राण माने यहाँ प्राज्ञा, उसके द्वारा विध्रियमाण है, विद्रित किया हुआ होता, धारित किया हुआ होगा, प्राण भवति प्राणी हो जाता है, उसके बिना इसकी कोई सत्ता नहीं है, प्राज्ञा के बिना तेजस की सत्ता नहीं है, इसलिए प्राज्ञा हो जाता है। जैसे घट मिट्टी के द्वारा विध्रियमाण है, यदि मृतिका हट नहीं तो घट नहीं है, तो इसलिए मिट्टी मृतिका ही होता है घट, ठीक इसी प्रकार प्राज्ञा के द्वारा विध्रियमाण, यदि प्राज्ञा न हो तो तेजस हो नहीं सकता, तेजस न हो तो विश्व विश्व नहीं हो सकता, इसलिए वो प्राज्ञा ही हो जाता है, इस तरह से मतलब कार्य जो होगा कारण ही होता है, बात इतनी है, कारण से अतिरिक्त सत्ता नहीं होती, विचार दृष्टि से निर्भर कारण से अतिरिक्त नहीं हो, तो तैजस का कारण प्राज्ञा है, यही कहा गया। सयस हृदय भूत तैजस, जो हृदय स्वरूप बना हुआ, हृदय में तादात्म्य भाव प्राप्त कर रहा है जो तैजस, वह सूक्ष्म भूतेन प्राणेन, उसे भी सूक्ष्म है प्राज्ञा, और प्राण माने प्राज्ञा, उसके द्वारा विद्रियमाण तैजस, विद्रियमाण तैजस विद्रित होता हुआ, विशेष रूप ध्रियमाण धारण किया हुआ होता हुआ, प्राण ही होती हो प्राज्ञा ही होता है, वो प्राज्ञा से अतिरिक्त नहीं होता है। एक टिप्पणियाँ, एक दो तीन चार, एक हृदय तादात्मा आप अन्ना कहते हैं, माने हृदय भूतक मान हृदय में तादात्म भाव का प्राप्त हुआ जो तेजस है, वह स्व अपेक्षाया माने सूक्ष्म भूत में अपनी अपेक्षा से सूक्ष्म है, वो भी सूक्ष्म है, तैजस भी सूक्ष्म है, उसकी अपेक्षा से भी और सूक्ष्म है, कौन प्राज्ञा, स्व अपेक्षा या सूक्ष्म भूते न, ये अर्थ करना, अपनी अपेक्षा से भी सूक्ष्म जो प्राज्ञा है उसके द्वारा, स्व कारण है ना प्राज्ञा, प्राण है ना करता उसका जो कारण, तैजस का कारण क्या है प्राज्ञा, अपने कारण प्राज्ञा के द्वारा, ये कहा और प्राण ये भवती कहा, प्राण माने प्राज्ञा ही भवती, प्राण ही होता है, माने कार्य जो होगा ना कारण से अतिरिक्त होता ही नहीं, कारण ही हो, इस दृष्टि से जाने पर प्राज्ञ रूप से देखना उसको, कहा ईश्वर भाव में देखना तेजस को, एक कहा प्राण भगवती, कहा तस्याश विदुषः, वही इसका जो विद्वान है माने षड़ाचार्य ब्राह्मण से लेकर के यहाँ तक माने तेजस तक का जो ज्ञाता हो गया है, बागवई ब्रह्म से आरंभ कर यहाँ से चलते चलते इतना ज्ञान हो चुका है जिसको, तस्य अस्य विदुषः पूर्वोक्त जो विद्वान है इतने आया हुआ विद्वान तेजस तक पहुँचा हुआ विद्वान है, अस्य विदुषः क्रमेण क्रम से कैसा चला वो वैश्वानरात तेजसम प्राप्तस्य, पहले वैश्वानर में आत्मदृष्टि में गया, इंद्रियादि में हटा दिया उसने, उसके बाद तेजस में पहुँच गया, इस तरह से वैश्वानरात तेजसम प्राप्तस्य हृदयात्मानम आपन्न से हृदय भाव को प्राप्त हुआ है, मतलब सूक्ष्म शरीर भाव को प्राप्त हुआ वो हृदयात्मन से प्राणात्मानम, हृदयात्मा को कहाँ प्राणात्मा ने प्राज्ञ में प्राणात्मानम आपन्न से प्राणात्मा भाव को प्राप्त कराया गया, जिसने प्राप्त कराया है उस भाव में प्राप्त हुआ है, ऐसा जो विद्वान है यानी उसका प्राची दिक जो पूर्व दिशा है, प्राची दिक माने प्रांच प्राग्गता प्राण प्रांत प्राण माने पूर्व की तरफ गए हुए जितने भी सूक्ष्म शरीर जितने भी होंगे, एक ही ने और भी है उसके सामने और भी हैं जितने भी, वो पूर्व दिशा रूपी हो जाते हैं, ये कहा तो प्राग्गता प्राण कहा, चार पाँच छः की टिप्पणी में कहते हैं, चार में कहा प्रकृतस्य तस्य माने प्रकृत है जो, हाँ जो बागवाई ब्रह्म से लेकर के जिससे प्रकरण चल रहा था उपासना करते करते भीतर जाते जाते तेजस तक पहुँचे थे वही है वो तस्य दिशा कहा, वैश्वानरात पाँच में कहा विश्वाभिन्नाद विश्व से अभिन्न जो वैश्वानर भाव में पहुंचा है, विश्व अलग वैश्वानर अलग नहीं, वैश्वानर समष्टि है विश्व व्यष्टि है, वैश्वानर भाव में गया हुआ था उस बाद में यहाँ आया था वो, एक कहा छे में कहा सूत्राभिन्नम कहा तेजसम प्राप्त से मतलब सूत्र से अभिन्न है, यह नहीं कि तेजस व्यष्टि नहीं समष्टि से अभिन्न है, व्यष्टि जो होता है समष्टि से अभिन्न होता है, भिन्न नहीं हो सकता व्यष्टि सूत्राभिन्नम करके बोलते हैं प्राप्त, तो पूर्व दिशा जो है उसको पूर्वगत प्राण दिशा रूप में दिखाई पड़ता है, व्यापकता में ले जाना ईश्वर भाव में जाना है इसका, तथा दक्षिणादिक दक्षिण प्राण, इस प्रकार दक्षिण दिशा, दिशा शब्द आएगा तो दक्षिणा बोल दिया और प्राण आए तो दक्षिण ही बोल दिया, सर्वनाम संज्ञा हो जाती है वहाँ, पूर्व परावर धर उत्तरा पूर्व परावर धर उत्तरा धर उत्तराणी अपराधाराणी पूर्व क्या है पूर्व परापर दक्षिणोत्तरापराधाराणी व्यवस्था में संज्ञा में शुक्र लगता है, यहाँ दक्षिणे बना दिया है प्राण कथे पुलिंग में है वो, स्त्रीलिंग में जस में कोई माने उसका फल मिलता नहीं है, एक वचन बहुवचन में सर्वनाम का फल मिलता नहीं स्त्रीलिंग में, इसलिए यहाँ तो दक्षिणा बोल दिया दक्षिणाधिक ऐसा लगा, और दक्षिणे प्राण प्राण दक्षिणे ऐसा सर्वनाम संज्ञा करके बहुवचन कर दिया जसशी लगा दिया, तथा प्रतीचि देख उसी प्रकार पश्चिम दिशा जो है ना प्रत्यंच प्राण पश्चिम के प्राण जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं वो पश्चिम दिशा रूप हो गए उसके, उदीचि देख उदंच प्राण कहा उत्तर दिशा जो होगी वो उत्तर दिशा वाले प्राण हैं, ऊर्ध्वादिक ऊर्ध्वा प्राण माने व्यापकता में ले जाना है तात्पर्य उसके ईश्वर भाव में ले जाना है, ऊर्ध्वादिक ऊर्ध्वा प्राण ऊपर की दिशा है ऊर्ध्व प्राण है उसके, अवाचेदिक अवांच प्राण कह दिया और अवाचेदिक जो नीचे की तरफ दिशा है अधो दिशा है वो अवांच प्राण है नीचे की तरफ के प्राण है कहा, सर्वादिशा सर्वे प्राण सभी प्राण जो है ना सर्वरूप सर्व दिशा रूप हो गए माने व्यापकता में गए वो ऐसा हो जाता है कहा, एवं विद्वान क्रमेण सर्वात्मकम प्राणात्मत्व उपगतो भवती कहते हैं, इस प्रकार जो विद्वान है माने उपासक जो है विद्वान क्रमेण क्रम से वैश्वानर से तेजस में तेजस से प्राज्ञ में यही है, पहले बाघ आदि के चलते चलते भीतर जाते जाते वैश्वानर तक पहुँचा विश्व से तेजस तेजस से प्राज्ञ में एवं इसी प्रकार विद्वान क्रमेण क्रम से एकाएक नहीं क्रम से सर्वात्मकम प्राणात्मत्व उपगतवती जो सर्वात्मक प्राण है माने प्राज्ञ है प्राण माने प्राज्ञ है वो उस में एक हो जाता है एक रूप हो जाता है, तीन चार की टिप्पणी है तीन में कहा एवं क्रमेण इति अनुवाद क्रम लगा दिया एवं क्रमेण ऐसा लगाना कहा, आगे चार में कहते हैं प्राज्ञ अभिन्न ईश्वराख्यम यही है प्राण माने प्राज्ञ से अभिन्न जो ईश्वर है प्राज्ञ तो व्यष्टि में कहा जाता है अभिन्न ईश्वर है समष्टि में यही है उस रूप से प्राप्त हुआ हो जाता है विद्वान ये कहा माने अभी निर्विशेष में नहीं गया है अभी सब विशेष में रहा किंतु ईश्वर भाव व्यापकता में पहुँच गया परिच्छिन्नता को हटा करके माने थूल और सूक्ष्म उपाधि हटाने पर व्यापकता में चला जाता है ईश्वर भाव में व्यापकता है। तम सर्वात्मानम, फिर वो जो ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ है वो जो प्राण नामक में पहुंचा उसको भी, प्राण को भी सर्वात्मानम जो सर्वरूप है जो वो एक एकत्व में पहुंचा हुआ है, तम सर्वात्मानम जो इस माने प्राज्ञम प्राणात्मा प्राणात्मनम सर्वात्मा प्रत्येक आत्मा ने उपसंग उसको भी अपने से अभेद करना, अपने में उपसंगार कर दे, मैं ही हूँ वो मैं ही हूँ, वो ईश्वर मैं ही हूँ, ऐसा प्रत्येक आत्मा ने उपसमृत उपसंगार करके अपने में लाकर कहते हैं। और दृष्टूरी दृष्टिभाव, और फिर दृष्टा जो बन गया यहाँ मैं करके लाया हुआ, इसको साक्षी भाव में लय कर देना, किस में लय कर देना, दृष्टा को दृष्टिभाव मैंने साक्षित्व में ले जाके छोड़ देना, साक्षी भाव ले जाना, एक करना पड़ेगा तभी पहुँचेगा। हाँ, या कर्तव्य है पहले, प्राप्त की बात कर्तव्य नहीं है, पहुँचने की बात कर्तव्य नहीं, पहुँचने की कर्तव्य है। तम सर्वात्मानम प्रत्यगात्म, उत्तम माने प्राज्ञम है वो, प्राज्ञ में पहुंचा हुआ था उसको, सर्वात्मानम प्रत्यगात्म जो सर्वरूप है वो प्राज्ञ, उसको प्रत्यगात्मानम प्रत्यगात्मा ही उपसमृद्ध है, इस अंतरात्मा में उपसंहार कर दे, मैं ही हूँ इस रूप से, यानी कि ईश्वर भिन्न है मैं भिन्न, फिर काम नहीं चलेगा, मैं ही हूँ ऐसा उपसंहार कर। और ये जो दृष्टा बना हुआ है इसको भी दृष्टुर ही दृष्टिभावम, दृष्टा को भी दृष्टिभाव है, साक्षी भाव में पहुँचा कर, साक्षी भावम एक साक्षीभावम। और नेति नेति आत्मानम तुरियम प्रवे, फिर नेति नेति वाक्य के द्वारा वो साक्षीभाव आत्मा को तुरिय में पहुंचाता है, किस में, तुरिय आत्मा पहुंचा देता है, तुरियात्मानम साक्षीभावम, वो दृष्टिभावम तुरियात्मानम जो दृष्टाभाव है साक्षीभाव है तुरियात्मा है उसमें पहुँचाना है, प्रतिपद्यते प्राप्त होता है इस तरह से क्रम से व्यक्ति एक टिप्पणियाँ हैं। टिप्पणियाँ तम पाँच नंबर टिप्पणी, प्राज्ञाख्यम प्राणम, जो प्राज्ञ नाम से कहा गया प्राण है वही अतम का अर्थ, तम सर्वात्मान वो सर्वरूप था उसको, वह उसको प्रत्येगात्मा ने उपसमृद्धि का अपने अंतरात्मा में उपसंगार करके, यही है। और क्यों दृष्टुरी दृष्टिभावों कहते हैं वहाँ, प्रमातुरूपी जो प्रमाता बना हुआ है ईश्वर को लागे प्रमाता में एक करके कहा, वो जो प्रमाता का भी साक्षीभूतम दृष्टिभावम ने साक्षीभूतम तुरियम आत्मान प्रतिपद्य, तुरीय आत्मा को प्राप्त करता है, इसका भी साक्षी है वो तुरीय आत्मा उसमें प्राप्त करता है। एक बार नेति नेति में एक नंबर टिप्पणी कहा, निखिल निषेध अवधिभूतम, जितने भी पकड़ा ये है वो आत्मा न, ये है ये संपूर्ण निषेध के अवधिभूत है, क्या है वो अवधि है, क्योंकि निषेध करने के लिए कोई का अवधि चाहिए, बिना माने अधिष्ठान का निषेध नहीं हो सकता, ये नहीं है बोलने वहां से काम नहीं चलेगा, कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं तो अन्यत्र हो सकता है, कहाँ नहीं है पूछ सकते हैं, इसलिए जितने भी निषेध है उसका अवधि होता है। आप ये नेति नेति विपसा में है, संपूर्ण पदार्थों के निषेध के लिए है, और ये आत्मा है जितने सविशेष हैं उनका निषेध करके आत्मा की निर्विशेष आत्मा की ज्ञान कराया जाता है, यही है नेति नेति थे आत्मान तुल्य प्रत्येक यम ये विद्वान यम आत्मान है ये प्रतिपद्यते जिस आत्मा को प्राप्त करेगा, ये सब विद्वान ये इस प्रकार के जो ज्ञाता है आत्मा को जानने वाला, धीरे धीरे शनै शनै शनै बहिर्मुखी दृष्टि से अंतर्मुखी वृत्ति में जाते जाते यहाँ पहुँचने वाला जो विद्वान है ये यम जिस आत्मा को, ये सब विद्वान अनेन क्रमेण प्रतिपद्यते जिस आत्मा को प्राप्त करता है, यम प्रतिपद्यते जिस आत्मा को प्राप्त करता है विद्वान, स ऐसा वही आत्मा कैसा है, स ऐसा नेति नेति आत्मा, इस क्रम से जो जिस आत्मा को विद्वान प्राप्त करता है वो आत्मा इस वो ऐसे उपदेश होता है, ये नहीं इसके द्वारा उपदेश होता है उस आत्मा के, माने मनवाड़ी का विषय नहीं है, नकार लगाना होता है जिस आत्मा में, यही है स ऐसा नेति नेति आत्मा इत्यादि नरिष्यति इति अंतम व्याख्यात है, मतलब नेति नेति के द्वारा नरिष्यति तक जो छः पर्याय निषेध किया है, असंग माने ये अग्रियो न गृहते अशीरियो नहीं सीरियते असंगो नहीं सज्जते अशीतो न व्यथते नरिष्यति, इससे पर्याय है या क्या हो चुकी है, ये तीसरी बार आया ये शब्द, ये नीति नीति तीसरी बार आया है, एक बार तो इसमें मूर्तामूर्त ब्राह्मण में आया, दूसरी बार इसी में आया था, अभी इसमें तृतीय अध्याय में आया था नीति नीति, और अभी आया है साकल्य ब्राह्मण एक बार आया था और यहाँ आया, तो व्याख्या हो गई इस बात की, बार बार व्याख्या नहीं व्याख्या हो चुकी है, दो तीन चार की टिप्पणी है, एक दो तीन, एक तो हो गया निखिल निषेध अवधिभूतम, संपूर्ण जितने भी निषेध हैं उसके अवधि स्वरूप जो आत्मा है उसको प्राप्त करता है, ये आत्मा है, दो में कहा ये सवाल प्रकृत जो प्रकृति में आया हुआ जो विद्वान है जिस तरह से चल रहा है वो प्रकृत विद्वान माने विश्वादे तेजसादो अंतर्भावम जानन ये विद्वान है। विश्वादि को तेजसादि में अंतर्भूत जानता हुआ किसमें गया विश्व माने तेजसी है और तेजस माने प्राज्ञा ही है इस रूप से जानने वाला विश्वाद विश्वादि में कहा विश्वा विश्वादेश तेजसादौ अंतर्भाव जानो विश्वादि को तेजस भाव में अंतर्भूत जानता हुआ यही है विद्वान का अर्थ कहा। तीन में कहा प्रदर्शित ना कह दिया इसको दिखाया गया जो मार्ग है ना इसके द्वारा अनेन माने प्रदर्शित कर्मण इस कर्म के द्वारा विश्व को तेजस में लय करना तेजस को प्राज्ञ में लय करना इस तरह से। चार में नंबर दे दिया 3926 में नंबर दे दिया है माने ये आया था साकल्य ब्राह्मण की चर्चा थी वहाँ भी पूर्व की बात किया था मूर्तापंत ब्राह्मण में आया है ये द्वितीय अध्याय में आया है तृतीय अध्याय में आया चतुर्थ में तीन अध्याय भी है द्वितीय पे भी है तृतीय पे भी चतुर्थ में भी चतुर्थ में दिया ही है तीन बार आया है। अभयम भाई जन्म मरणादि निमित्त शून्यम निमित्त भय शून्यम हे जनक प्राप्त होशी। अब इस भाव में जाने पर जन्म मरण आदि का भय से शून्य हो जाता है जनक तुम उसके अब निर्भय हो गए हो जन्म मरण आदि जन्य जो भय होते हैं उससे निर्भीक हो गए हो ये कहना है। अभयम भई जनक प्राप्त होशी का अर्थ जन्म मरण आदि निमित्त भयम भय शून्यम जन्म मरण आदि का जो निमित्त है उस भय से शून्य हो गए निमित्तक जो भय होता है उस भय से शून्य हो गए ये कहा ये जनक प्राप्त होशी थी। हाँ एवं किल उवाच उक्तवान याज्ञवल्क्य इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने कहा ये अर्थ है। पांच की टिप्पणी में कहा जन्मादिमित्तम भयम जन्मादि को लेकर के जो भय होता है अज्ञानम वो भय क्या अज्ञानी है अज्ञानी जन्मादि को लेकर भय भय होने वाला माने कारण से कार्य को अभेद करके बोलते भय का कारण अज्ञान है ठीक है। अपना आत्मा स्वरूप का ज्ञान होता तो भय करता ही नहीं आत्मा का ज्ञान नहीं है ये शरीर आदि में आत्मबुद्धि है इसलिए भय करता है जन्म मरण आदि शरीर का है यही है। ये पांच में कह रहे हैं जन्मादिमित्तम भयम अज्ञानम जन्मादि का निमित्त जो भय है वो अज्ञान है वो अज्ञान को ही भय शब्द से बोला है यही है। तदरहितम अज्ञान रहित ब्रह्म ही में प्राप्त हो सी अर्थ अभयम भई जनक प्राप्त है तुम ब्रह्म को ही प्राप्त हो गए हो जनक ब्रह्म ने आत्मा यही अर्थ है ये बताया कहते तदेतद उक्तम यही कहा अथवा इत तद अहम बक्ष्यामि पूर्व में जो कहा था कुर्चा इसे षणाचार्य ब्राह्मण इसी के मान कुर्चा ब्राह्मण के प्रथम मंत्र पे कहा था ये अथवा इत ते अहम तद बक्ष्यामि यदि तुम नहीं जानते हो ना हम तद भगवान वेद बोला था जनक ने तब कहते हैं इसे मतलब मैं आपको बताता हूँ मैं बताता हूँ यही याज्ञवल्क्य ने प्रतिज्ञा की थी बक्ष्यामि यत्र गमिष्यति गमिष्यति जहाँ तुम जाओगे मैं बताऊंगा कहा था वो यहाँ आकर यहाँ जाना है कहाँ अवय में जाना है अवय में जो ही जन का प्राप्त हो सी ये आत्मभाव में जाना यही जाना माने ज्ञान होना। सात की टिप्पणी में कहते हैं छः भी है छः और सात छः में कहा उपपादितम बोल दिया इसको जो कहा था ये उक्तम बोलते हैं ना ये सिद्ध किया था पहले कहा था सात में कहते हैं यत प्रतिज्ञातम आशीत जो प्रतिज्ञा की थी किन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने अथवा ते तद अहम बक्ष्यामि मैं तुम्हें उसको बताऊंगा ते अहम बक्ष्यामि कहा था वो प्रतिज्ञा की थी वह यहाँ पर यत्र गमिष्यसि कहा जहाँ जाओगे कहा था उसको यहाँ हो गया कहना चाहते हैं। साथ में बोल दिया यत प्रतिज्ञा आशीत जो प्रतिज्ञा थी उसको बता दिया याज्ञवल्क्य जी ने अब भाई जनक प्राप्त हो यही वो प्रतिज्ञा की पूरी हो गई जहाँ जाओगे कहा था ना कहाँ जाना है तुम अभय को प्राप्त हो गए बस यही ज्ञान हो गया तुम्हें यही कहना है। सहो बात है जनको वैदेहो अब जनक वैदेह ने कहा विदेह ने कहा अभयम एव त्वा त्वामपि त्वा मने त्वामपि गुरुदेव आप भी आपको भी गच्छतात आप भी अभय को प्राप्त हो जाए जनक ने कहा गच्छतात मने गच्छतु आशीर्वाद अर्थ में तातंग आदेश हो जाता है विकल्प से लौट है तो यो तातंग आशीष अंतर से उसी का नहीं कहते गच्छतु बनता है वही है तो ये होता होता नाशी संतर से हमारे गच्छता मानी गच्छत आप भी अभय को प्राप्त हो जाए ये कहा। यश तुम जो जो आप क्यों अभय को प्राप्त हो जाए आप यश तुम जिससे आपने नो मैं आसमान हमको हमें हे आगे बल गया भगवान पूजावन हे भगवत हे पूज्य गुरुदेव अवयम ब्रह्म वेद ऐसे ज्ञाप ऐसी अवय ब्रह्म को आपने ज्ञान कराते हो आप, इसलिए आप भी अवय ब्रह्म को प्राप्त कराते हो, इसलिए आप भी अवय को प्राप्त हो जाओ। अवय ज्ञाप ऐसे मैंने प्रापितवान, आपने पहुंचाया हमारे लिए, प्राप्त करवाया, ये अर्थ है। यहाँ वेद ऐसे लट लगा रहे किंतु भूत अर्थ में है वो, आपने प्राप्त करवाया, करवाते हो नहीं, करवाया, प्रापितवान करके बोल दिया, आपने करवाया है। उपाधिभूत अज्ञान व्यवधान अपनाए ना नित्यार्थ, हाँ माने ये अवयव को प्राप्त होने के लिए एक ही है व्यवधान, क्या है और कोई नहीं, एक अज्ञान है बस, अपना अज्ञान, इसको हटा दिया आपने, बस हो गया, ये प्राप्त हो गया और कुछ नहीं। उपाधिभूत जो उपाधि है, उपाधि स्वरूप अज्ञान है, व्यवधान अपने ना, वही व्यवधान था अपने स्वरूप की प्राप्ति में, व्यवधान अज्ञान, अज्ञान होने का, अपना स्वरूप के अज्ञान होने के कारण फिर प्राज्ञ की कल्पना, फिर तेजस की कल्पना, फिर स्थूल की कल्पना, कहाँ कहाँ पहुँच गया, विश्व आदि की कल्पना कर दिया, इतना घिरा हुआ था। तो उपाधिभूत जो उपाधि स्वरूप अज्ञान है, उसको वही व्यवधान है, उसको हटा करके आपने पहुँचा, हमें पहुँचा दिए, प्राप्त करवाया कहा, प्राप्तवान कहा। वेद ऐसे एक नंबर टिप्पणी कहा, यदि भारती के यथा भारती में कहते हैं यच्चाभयम वेद ऐसे इति प्रत्युचिवान नृप तत्वबोधोस्तित कार्यम नान्यत अस्तित्व लिंगते कहते हैं। यच्च अवयम वेद से, ये जो शब्द प्रयोग किया है आगे बल्कि जी ना, यच्च अवयम वेद से इति प्रतु प्रति ऊंचीवान नृप, राजा ने जो कहा अवयम वेद से शब्द राजा का है, प्रति ऊंचीवान कहा मैंने प्रत्युक्ति उत्तर दिया राजा ने, ऊंचीवान बना हुआ है कहा, लिट्टकार का है मैंने कुश, इसका कुश प्रत्यांत है, लिट का है पूछा राजा ने जो कहा तत्वमो दोस्तिता कार्यम ना दे, इसमें जो प्राप्त करवाया अवयम प्राप्त करवाया कहा था, अवयम वेद से कहा, वो अज्ञान दोस्ती को छोड़ करके अन्वय कार्य नहीं, वहाँ अपना स्वरूप का अज्ञान का ध्वंस करना, बात यही है, यही है। तत् जो अवय प्राप्त होना माने क्या है, तत् माने अवय प्राप्त होना, तमो दोस्तिता कार्यम ना अन्य अस्ति, अज्ञान का नाश से अतिरिक्त कार्य वहाँ नहीं है, इति लिंगित यही लिंगित होता है माने जाना जाता है, कहा है इसकी टीका। ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति, निवृत्ति अतिरेक फलम देशांतर प्राप्ति आयत्तम नास्ति, ज्ञान का फल जो है ना अज्ञान को निवृत्ति को छोड़ करके अतिरिक्त फल माने कहीं देशांतर जाकर प्राप्त होना नहीं है, जैसे माने यज्ञ आदि का फल स्वर्ग आदि जाकर प्राप्त होगा, उपासना का फल ब्रह्मलोक आदि प्राप्त करके होगा, ऐसा यहाँ नहीं है, ज्ञान का फल यही होता है, आत्मज्ञान का फल, अज्ञान निवृत्ति अतिरेकी फलम, अज्ञान निवृत्ति को छोड़कर अतिरिक्त फल, अतिरिक्त फल देशांतर प्राप्ति आयतम, जो देशांतर के प्राप्ति के अधीन जो फल है वह नास्ति है ही नहीं, ततो न गति, इसलिए गति है ही नहीं वहाँ, इसलिए वर्तमान विवेदेशात सिद्धम, यह वर्तमान का कहा, वेद ऐसे शब्द प्रयोग किया, क्या किया, वर्तमान का प्रयोग है, सिद्धम इति भारतिकार्थ, भारतिकार्थ यही है कहा। किम अन्यत अहम विद्या निष्क्रियार्थ प्रयच्छामि, इतने भारी ज्ञान आपने दिया है संसार से मुक्ति करने वाला ज्ञान, इसके निष्क्रिय के लिए गुरुदक्षिणा देना चाहिए ना उसको, निष्क्रियार्थम निष्क्रिय के लिए किम अन्यत प्रयच्छामि, क्या अन्य दो, अन्य कोई क्या इसके लिए कोई देने लायक है ही नहीं कोई, साक्षात आत्मा ने वो दत्तवते, आपने साक्षात आत्मा को मुझे दिया, किसको दिया, आत्मा को दिया मुझे आपने, तो ऐसा देने वाले आचार्य के लिए दत्तवते तुभ्यम, आप ऐसे देने वाले के लिए मैं अन्य क्या दक्षिणा दे सकता हूँ, विद्या के लिए अन्य दक्षिणा मेरे पास नहीं है, यही है बस, अवयम तो गच्छतात आगे बढ़ गया, यही है बस, ठीक है। दत्तवते दो नंबर टिप्पणी में कहा तुभ्यम गुरवे, ऐसा साक्षात आत्मा को देने वाले जो आप हो ना गुरु के लिए, अन्य क्या दक्षिणा दो, मेरे पास है ही नहीं कोई, इसलिए अवयम तो गच्छतात यही बोला है, यही कहा। अतो इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में कहा अतः योग्य दक्षिणांतरा भावात, अन्य कोई योग्य दक्षिणा है ही नहीं कोई, यही एक दक्षिणा दिखती है, क्या दक्षिणा, अवयम तो गच्छत गच्छता, अतो नमस्ते अस्तु, यही नमस्कार ही है, प्रश्नोपनिषद जो आता है ना, जो छह ऋषि जाते हैं पिपलाद ऋषि के पास, जब सारे उपदेश के बाद में आपके लिए नमस्कार, नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यो बोलते हैं, यही आपके लिए नमस्कार हो, और कोई दक्षिणा नहीं, वहाँ योग्य दक्षिणा है नहीं, यही अतो नमस्ते अस्तु ते तुभ्यम नमः अस्तु, आपके लिए नमस्कार हो, हे गुरुदेव कहा। इमे विदेह, व्यवहारिक दृष्टि से बोलते हैं जो विदेह नगर है विदेह, तब यथेष्टम भुजदाम, यह आपका है, आप जैसे चाहें उस तरह से भोग करें इसका, तब यथेष्टम भुजदाम, यह आपका है, आप यथेष्ट इसका सेवन करें भुजदाम। अयम जो अहम, ये जो मैं हूँ जनक, ये जो मैं हूँ अहम अस्मि, दास भावे स्थित हो, आपके सेवक में स्थित हो, यथेष्टम आम राज्यम से प्रतिपत्ति से दे, जिससे जैसा चाहे वो मुझे भी चलाएं, राज्य को भी चलाएं आप, ये व्यवहार दृष्टि से दक्षिणा ये हो गए, कोई हजार गाय आदि नहीं, सर्वस्व दान, ये है ब्रह्म विद्या का दान, यदि व्यवहारिक दृष्टि देना तो सर्वस्व दान, यही पारमार्थिक दृष्टि देना हो तो नमस्कार ही बस, और कुछ नहीं है। ठीक कहा, तीन नंबर हो गया ना, चार इधर भी टिप्पणी थी, एक नंबर प्रतिपद्वस्व कहा, स्वीकुरु प्रतिपद, स्वीकार कीजिए विद्यानगर को, स्वीकार कीजिए अपने यथेष्ट सेवा करने सेवन के लिए, और मुझे भी स्वीकार दास भाव से स्वीकार कहा, स्वीकुरु राज्यम भोग्यत्व माम च दास्यते, राज्य को तो भोग्य रूप से लीजिए आप, और मेरे को दास्य रूप से लीजिए, सेवक बनाइए मुझे, मैं काम करूँगा आपका, और राज्य अपना जैसा चाहे उस तरह उपभोग के लिए, ये कहा। ठीक है ना, तो भारतीय भी थी ना, कहीं बोल में भारतीय है, तस्य भारतीय छुट्टी हुई है, तस्य प्राचेदिक इत्यादि, अत्राहु भारतीकाचार्य कहते हैं निर्विभागात्मन हस्तस्य प्रांत प्राणापुरास्य। अब जो थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि को त्याग देता है तो निर्विभाग हो जाता है, वो अद्वैत भाव में पहुंचता है, यानी सविशेष अद्वैत, कैसा अद्वैत, ईश्वर भाव में प्राज्ञ भाव में पहुंचता है, यही है निर्विभागात्मनस्तस्य, जो निर्विभाग अवस्था में पहुंचा हुआ है, उपाधि को छोड़ दिया, सूक्ष्म उपाधि थूल उपाधि छोड़ने पर, तस्य वो जो विदुषा है उसका प्राण च प्राणापुरा से, पहले पूर्व दिशा के तरफ जो प्राण थे सूक्ष्म शरीर थे उसके, यह प्राची दिग एवं संवृत्ता हो तो पूर्व दिशा रूपी हो गए वो, अब प्राण की सत्ता रही नहीं अतिरिक्त संवृत्ता, तद अवच्छेद हान था, उसके जो उपाधि का हान हो गया, नाश हो गया, तो पूर्व पश्चिम आदि कराने वाले जो उपाधि थी नष्ट हो गया, वो माने उपाधि नाश हो गया, माने सूक्ष्म शरीर का नाश हो गया, प्राणादि का नाश हो गया, यही है कारण दृष्टि में जाने पर कार्य खो जाता है, जब प्राज्ञ भाव में जाता है तो प्राण दृष्टि समाप्त हो जाती है, मृतिका दृष्टि में पहुंच रहे घट दृष्टि समाप्त हो जाती है, तंतु दृष्टि में पहुंच रहे पट दृष्टि समाप्त हो जाती है, इत्यादि दक्षिणा दक्षिण प्राण, इस प्रकार दक्षिणाधिक दक्षिण प्राण, दक्षिण में जो प्राण दक्षिण दिशा की तरफ प्राण है वो दक्षिण दिशा रूपी हो जाते हैं, प्रत्यंचाप पश्चिमा, और प्रत्यंच प्राण पश्चिम दिशा की तरफ जो प्राण है वो पश्चिम दिशा रूपी हो जाते हैं, एक उदीची दिग उदंतश्चा, और उत्तर दिशा ही हो जाते हैं, उत्तर की तरफ जो प्राण है, सर्वे सर्वादिशा, सर्वे प्राण सर्वादिशा, सारे प्राण सर्व दिशा रूपी हो जाते हैं, दिशा से अतिरिक्त नहीं होते, एक यत साक्षी तम सिद्धि तत्कार्य से लक्ष्य थे तद भावा भाव और आत्मा न कार्य नाभिकारणम, कहते हैं ये तो यत साक्षी तम सिद्धि, जिसके साक्षी में तम की सिद्धि होती है, जिसके साक्षी अवस्था में अज्ञान की सिद्धि होती है, अज्ञान है करके जो अज्ञान को देखने वाला दृष्टा है, यत साक्षी जिस साक्षी जो साक्षी वाला तम है, यह साक्षी की तम सिद्धि, अज्ञान की सिद्धि जो साक्षी वाला है सिद्धि, तत्कार्य से जो अज्ञान का कार्य भी, अज्ञान और ज्ञान का कार्य की सिद्धि जिस साक्षी के द्वारा होगा, यही है लक्ष्य थे, तद्भाव अभाव और उसका भाव और अभाव, अज्ञान अज्ञान का कार्य का अस्तित्व और नास्तित्व, अभी अज्ञान नहीं है अज्ञान है जो जानता हो, तद्भाव तत् से लेना वही अज्ञान और अज्ञान के कार्य, तद्भाव अभाव और आत्मा वही लक्षित होता आत्मा, न कार्यम ना विकार, वो जो है ना जिसके साक्षी अवस्था में अज्ञान की सिद्धि होती है, अज्ञान के कार्य की सिद्धि होती है, और अज्ञान के अभाव और अज्ञान के कार्य का अभाव सिद्ध होता है जिसके साक्षी अवस्था में, वो जो आत्मा है वही आत्मा है, न कार्यम ना कारणम, वो कार्य में नहीं कारण में दोनों से अतिरिक्त होता है, निर्विशेष आत्मा तो कार्य कोटि में भी नहीं है कारण कोटि में भी नहीं है, ठीक है। तेरव ज्ञात्मनाशेषम तद्वांतम ध्वांतजम तथा जगद्वा नित्यात्मना विद्वान पूर्ण दृष्टि अवशिष्यते तेरव उसी साक्षी भाव के द्वारा ही मैंने विश्व तेजस प्रा के भाव से ऊपर जब होगा साक्षी भाव में जाने पर ही ज्ञात्मनाशेषम वो ज्ञान स्वरूप है ज्ञात्मन ज्ञा आत्मा माने ज्ञश्च तद असौ आत्मा था ज्ञात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप के द्वारा ही तेरव ज्ञात्मा उसी ज्ञान स्वरूप के द्वारा ही अशेषम संपूर्ण तद ध्वांतम ध्वांतजम तथा ध्वांतम अज्ञान और ध्वांतज अज्ञान का कार्य सबके सब वो ध्वांत और ध्वांत का कार्य माने ध्वांत माने अज्ञान अज्ञान और अज्ञान का कार्य जितने भी हैं जगद्वा उसी रूप से साक्षी भाव से खा करके सब जब साक्षी भाव में पहुंचेगा ना अज्ञान रहेगा ना अज्ञान का कार्य रहेगा जगद्वा खा करके नित्यात्मना विद्वान वो विद्वान उसी साक्षी भाव से नित्य रूप से रहता है नित्य आत्म रूप से रहता है नित्य जो आत्म रूप है उसे विद्वान पूर्ण दृष्टि अवशिष्यते पूर्ण दृष्टि से रहेगा परिच्छन्न दृष्टि को हटाकर पूर्ण दृष्टि में रहता है वो विद्वान साक्षी भाव में पहुंचने पर ये कहा ये समारोह उपन्यस्थ एकात्म ज्ञान जन्मने नत्वर्तिरादिपत प्राप्त ये परिकल्पना ये समारोह उपन्यस्थ यही मार्ग यहाँ रखा है जिस मार्ग से साक्षी भाव में पहुंचना है यही मार्ग यहाँ रखा है ये जो षडाचार्य ब्राह्मण और ये जो उसको कुर्त ब्राह्मण के द्वारा यही रखा है यही मार्ग यहाँ उपन्यास किया है कहा ये समारोह उपन्यस्थ एकात्म ज्ञान जन्म किसके लिए एकात्म ज्ञान के सिद्धि के लिए जिसे एकात्म ज्ञान हो जाए अहम ब्रह्मास्मि पहुंच जाए इसके लिए ही मार्ग रखा गया है ये कहा न तो अर्थिराधिपत से प्राप्त गति कल्पना ब्रह्म प्राप्ति के लिए गति की कल्पना नहीं की गई अर्थिरादि मार्ग के समान नहीं है धूम मार्ग अर्थिरादि मार्ग की चर्चा नहीं है धूमादि मार्ग अर्थिरादि मार्ग की चर्चा नहीं है ये कहा आत्मत्वाद आप तत्वयम न देशाद्यंतरा भव ज्ञान मुक्त तथा प्राप्त हो नान्यत किंचित अपेक्षित है आत्मत्वात अपना स्वरूप होने से आत्मत्वात स्वरूपत्वात वो स्वरूप है यह नहीं कि अन्य वस्तु नहीं है अन्य वस्तु हो तो जाना पड़े प्राप्ति के लिए जो है प्राप्त वस्तु अपना स्वरूप है आत्मत्वात आप तत्वयम प्राप्त ही है पहले से ही क्यों आत्मत्वात आप तत्व है आत्मस्वरूप पहले से प्राप्त है क्यों आत्मत्वाद स्वरूप है स्वरूप का अभाव कभी थोड़ी होगा स्वरूप मैं नहीं हूं बोलना तो ठीक नहीं होता अपना स्वरूप पहले से है विद्यमान है आप तत्वाद कहा अयम यह ऐसा है आप तत्व अयम यह आप तत्व वाला है प्राप्त तत्व वाला है क्यों आत्मत्वाद आत्मस्वरूप होने से न देशादि अंतरायवान देशादि के व्यवधान युक्त नहीं है यही देशादि में जाके प्राप्त करना अंतराय माने व्यवधान नहीं यहाँ अंतरायवान ज्ञानम मुक्त ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई रास्ता ही नहीं है कोई मार्ग ही नहीं है ज्ञानम मुक्त तथा प्राप्त हो नान्यत किंचित अपेक्षा है इसलिए उस आत्मा की प्राप्ति में ज्ञान को छोड़कर के अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है कोई अर्थिरादि मार्ग आदि की अपेक्षा नहीं है यहाँ धूमादि मार्ग अर्थिरादि मार्ग आदि की अपेक्षा नहीं ये कहा ठीक है विश्व तेजस प्राज्ञ तुरियाणी उक्तानी सब बता दिया है विश्व तेजस प्राज्ञ तुरिया सब कहा उक्तानी तत्र आद्यौ एव ये चार कहा था इसे विश्वादि के माध्यम से वहाँ पहुँचाना है करके चार बातें शुरू में कहा था भाष्य आदि में विश्व तेजस प्राज्ञ तुरी के माध्यम से जाना है तुरिया में पहुँचना है करके कहा था ये कहा पूर्व में मान ये कुर्त ब्राह्मण के शुरू में ऐसी पंक्ति दी थी तो फिर विश्व तेजस प्राज्ञ तुरियाणी उक्तानी तत्र आद्यौ एव श्रुति उक्त श्रुति में तो दो ही कहा भाष्य में चारों की चर्चा कर दी किंतु श्रुति में दो की चर्चा की जाती तथा आद्यौ एव दो विश्व और तेजस की श्रुति में चर्चा की है न प्राज्ञा प्राज्ञादि प्राज्ञा और इसके तुरिया की चर्चा नहीं हुई प्राज्ञादि की चर्चा नहीं ये शंका आ गई तस्य प्राची इत्यादि अवतारी व्याख्या अरे बाबा प्राज्ञा की चर्चा है ये तस्य प्राची दिक प्रत्यंच प्राण इत्यादि प्राण से प्राणा के द्वारा उसी प्राप्त इसकी चर्चा है और तुरी की चर्चा आगे सब ये सन्नीति नीति आत्मा में शुद्ध में क्यों नहीं है माने आपने प्रतिज्ञा की थी चारों की और दो को कह दिया विश्व तेज ने कहा दो को नहीं किया प्राज्ञा तुरी ने कहा यह शंका की तो उत्तर देते नहीं कहा ये जो प्राण शब्द के द्वारा प्राज्ञा की चर्चा है यहाँ और सयस नीति नीति आत्मा के द्वारा तुरी की चर्चा है ये कहना है इसलिए कहा, कहते हैं, व्याख्या करते हैं, तस्य प्राची इत्यादि अवतारे व्याकृत कहा, निर्विभाव इत्यादि शब्द से कहा, निर्विभाग अवस्था में पहुंचा हुआ होता है, किस अवस्था में, ईश्वर भाव में, प्राज्ञ भाव में, निर्विभागात्मनस्तस्य प्रांत प्राण पुरासहे। अब निर्विभाग अवस्था में जाएगा तो पहले जो प्राण दृष्टि थी वो पूर्व दिशा रूप हो गए उसके, ये कहना है। ठीक है, अध्यात्म आदि परिच्छिन्ना प्राण, अध्यात्म अद्भुत अद्वैत रूप से जो परिच्छिन्न प्राण थे, ये प्राण प्राण सर्वासु दिक्षु स्थिता, सभी दिशाओं में शब्द प्राण शब्द, प्राण शब्द से बैठे हुए जितने भी थे, सभी दिशाओं में जितने भी थे, वो तो बस दिशा रूपी हो गए, वो कहते हैं। विदुषो ही कारण रूप से, विद्वान तो अभी कारण रूप में पहुंचा हुआ है, प्राज्ञ रूप में पहुंचा हुआ है, वो उपाधि को त्याग करके, थूल सूक्ष्मवादी को त्याग कर विचार से, विदुषो ही कारण रूप से, जो कारण रूप है प्राज्ञ रूप, परिच्छेद नाशाद, वहाँ परिच्छेद है ही नहीं, परिच्छेदनाशात अध्यात्म अधिभूत अद्वैत परिच्छेद है ना, वहाँ परिच्छेदनाशात तत्त प्राण रूपम तत्त दिग्मात्र संप्रतम, तत्त प्राण रूप थे पूर्वादि जो प्राण कहे गए, वो दिशा तत्त दिशा रूपी हो गए, वो उसके प्राण, क्यों परिच्छेद नहीं है, अध्यात्मादि परिच्छेद अभाव होने के कारण रूप संप्रतम प्राप्त हो गए। और ताश्च माने वो दिशा भाव में जो पहुँचा है, वो दिशा, वो ता माने दिशा, दिशा चरम पर्याय उक्त प्राणे, चरम पर्याय कौन था, सर्वे सर्वादिशा सर्वे प्राणा कहा था, सभी दिशाओं को सभी प्राण में लय करना कहा था, प्राणे मूल कारणे प्राज्ञ लीयन्ते, वो दिशाएं भी लीन हो जाएंगे किसमें, इस चतुर्थ पर्याय में कहा जो प्राण है वह मूल कारण प्राज्ञ में लीन हो जाते, दिशाएं भी माने विश्व का लय हुआ था तेजस में, तेजस का लय हो गया दिशाओं में, दिशाओं का भी लय होता है प्राज्ञ में, ऐसी स्थिति से कारण प्राज्ञ लीयन्ते कारणम तुरीय प्रतिजी इत्यर्थ, कारण जो है तो कारण को भी लय होगा कहाँ, तुरीय जो प्रति प्रत्येक आत्मा में लय होगा कारण का, माने जो प्राज्ञा है उसका लय कहाँ होगा, तुरीय एक कहा, कारण शरीर का लय उसका कारण नहीं, कारण का लय तुरीय में होगा, कारण से न प्रतिजी लय, कारण का लय नहीं है प्रत्येक आत्मा, पूर्वादि शंका करता है, क्योंकि प्राज्ञा का भी लय करना अहम में लाना है, फिर अहम को साक्षी में ले जाना है, यही कहना चाह रहे हैं, किंतु यह पूर्वादि बोलता है कारण ऐसे माने जो प्राज्ञा उसका न प्रतिजी लय तस्य कारणत्वात्, वही यही तो ये कारण है, प्रत्येक आत्मा ही तो कारण है, आत्मा ही कारण है, प्रत्येक भी कारण है कारणत्वात्, श्वसन में वह स्वलय होगा, अपने में अपना लय नहीं होगा, दूसरे का दूसरे में लय होता है, क्यों प्राज्ञा का प्रत्येक आत्मा में लय नहीं होता, क्यों प्रत्येक आत्मा ही ये कारण है, स्वस्मिन एवं सोलह वेदात कहा, अपने में अपना लय नहीं होगा, इतिहास कहा, यद कहा जिसके जिस साक्षी में अज्ञान और अज्ञान की कार्य की सिद्धि होती है, जिस साक्षी में, ये कहा था यद साक्षी की तम सिद्धि, जिस साक्षी में तम की सिद्धि होगी, तत्कार्य से लक्षित है, जिस कार्य के ये लक्षित होता है, तद भाव अभाव और आत्मा न कार्यम न अपकारण, उसके भाव और अज्ञान के भी जो अभाव का भी साक्षी है वो आत्मा कारण भी नहीं कार्य भी नहीं है, कार्य कारण भाव से निर्मुक्त हो आत्मा। ठीक है, हम कहते हैं अज्ञान तज्जयो तद्भाव अभाव, अज्ञान और अज्ञान का जन्य कार्य द्वार्तिक बता तद्भाव अभाव में, मान अज्ञान और अज्ञान जन्य और उसका अस्तित्व और नास्तित्व दोनों का, यथा सिद्धि जिस आत्मा से सिद्धि होगी, मुझमें अज्ञान है मैं अज्ञानी हूँ ऐसा बोलता है, अथवा मुझमें अज्ञान नहीं है, अज्ञान का कार्य शरीर आदि मुझमें है या नहीं है इत्यादि, जो जानने वाला जो आत्मा है साक्षी है सिद्धि जिस आत्मा से हो, तस्य प्रतिच तद वैलक्षण है, उसका उस आत्मा का तद वैलक्षण है कारण, माने कारण शरीर से व्यतिरिक्त होने में वैलक्षण है सिद्धे फलित महा, तेनैव इत्यादि कहा था, तेनैव इत्यादि शब्द से कहा था, तेनैव ज्ञात्मना अशेषम, वही ज्ञान स्वरूप आत्मा उसके द्वारा अशेषम तद्वांतम ध्वांतजम तथा अज्ञान और अज्ञान जन्य जितने सब सबका जगद्वा खा करके, नित्य आत्मना विद्वान नित्य रूप से रहता है विद्वान, पूर्ण दृष्टिया वशिष्य ने कहा पूर्ण मैं व्यापक हूँ पूर्ण हूँ इस रूप से रहता है कहा था। ठीक है, ये तेरा इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है तो कहा स्वयस नीति नीति आप इत्यादि व्याख्या था, वही साक्षी रूप में वही है, यही कहना है नीति नीति की व्याख्या हो गई, ये कहा विश्वादि उक्ति फलम उपसंति, विश्व तेजस प्राज्ञा ला करके तो कथन किया, नेति नीति बताना था सीधे न बोल करके क्यों ऐसा किया होगा, विश्वादि की चर्चा क्यों की, उसका फल बताते हैं ऐसा इत्यादि कहा, यह मार्ग है एकाएक वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो मैंने तुरीय में जाके बैठ नहीं सकते, धीरे धीरे करके थूल अरुंधति न्याय है, किसी सूक्ष्म पदार्थ में जाना तो थूल से लेकर चलना है, चलते चलते चलते और थोड़ा सूक्ष्म करते करते वहाँ पहुँचना है, शाखाग्र चंद्र भी बोलते हैं इसको, इस तरह से जाना है। इसके लिए कहा, ये कह दिया है, ये समार्ग उपन्यास था एकात्म ज्ञान जन्म ने, एकात्म ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पत्ति के लिए यही मार्ग है, धीरे धीरे करके विश्व से तेजस में जाना, तेजस से प्राज्ञ में जाना, वहाँ से फिर निर्विशेष होकर बैठ जाना, ये मार्ग है। ठीक है, तद्वारा मोक्षाया, ये मार्ग है उस इस विश्वादि के माध्यम से मोक्ष के लिए है मार्ग, किसके लिए है, मोक्ष के लिए है, माने शरीरादि भाव से मुक्त होना है, मतलब ब्रह्मात्म भाव में रहना, ही मोक्ष है। मुख्यम मार्गम व्यावर्तित है, अर्थिरादि जैसे मार्ग नहीं है, यह करके मुख्य मार्ग नहीं है यहाँ, जैसे धूम मार्ग अर्थिरादि मार्ग ऐसा नहीं, मुख्य मार्ग ही नहीं यहाँ, मुख्यम मार्गम व्यावर्तित नतु इत्यादि का, नतु अर्थिरादिवत प्राप्त है गति कल्पना, गति के उस आत्मा की प्राप्ति के लिए ऐसे गति की कल्पना नहीं है, मार्ग की कल्पना नहीं। परविदो गतिर अर्चिराद्या वाच्या इति केचित, कुछ लोग कहते हैं जो परमात्मा का वेत्ता है ना, उसको वहाँ पहुँचने के लिए अर्चिरादि मार्ग कहना चाहिए, तो वो गंतव्य होगा, जाने के लिए मार्ग चाहिए अर्चिरादि मार्ग। परविदो जो परमात्मा वेत्ता है उसको, परविदो भी परमात्मा को जानने वाले को भी गतिर अर्चिराद्या वाच्या, गति गमन का मार्ग अर्चिरादि कहना चाहिए, इति केचित कुछ कहते हैं, तथा च तद अनुगुणा नाड़ी श्राविता, इसलिए तो सतम चयिका हृदय से नाड्या इत्यादि नाड़ियों की चर्चा की है पूर्व में, नाड़ी की चर्चा की थी पूर्व में, इसे नाड़ी के माध्यम से मन हिता नाम की नाड़ी बाहर फैली हुई है, वो नाड़ी के माध्यम से मन बाहर जाता है व्यक्ति, कहा था नाड़ी की चर्चा की है, गति के लिए तो है वो, ये पूर्वादि की शंका है। ये तो कहते हैं आत्मत्वा, अरे बाबा वो जो गंतव्य जो है ना, आत्मा ये स्वरूप है वो, अन्य होता तो गमन होता प्राप्ति के लिए, आत्मत्वात् आप्त तत्वयम, ये प्राप्त तत्व है, पहले से मिला हुआ है उसको, उसमें एक ही व्यवधान था अज्ञान, या अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, प्राप्ति की प्राप्ति है, एक ही था वो व्यवधान, ज्ञान से नष्ट हो गया, यही है, यही उत्तर दिया। विद्वान अत्र विशिष्यते, या विद्वान को ये विशेषण लगा, आप तत्वात् आप तत्व तो अयम करके कहा, अयम विद्वान, ये विद्वान आत्मस्वरूप होने से स्वरूप है वो, यही कहा, इसलिए देशाधिगति नहीं कहना जाता। ठीक है, तरही ज्ञानम अपि नापेक्षितम, जब गमन नहीं है तो ज्ञान की भी आवश्यकता क्या है, यदि आत्मा है आत्मस्वरूप है, यदि वो आत्मत्वाद आप तत्व ही बोला, यदि आप प्राप्त ही है पहले से, फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता हो, तभी ज्ञानम भी न अपेक्षितम इति आशंक्य, ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं, व्यवधान भंगार्थ, अरे बाबा व्यवधान है उसको नाश करने के लिए, व्यवधान क्या, अज्ञान, व्यवधान भंगार्थम तद अपेक्षित है, तद माने ज्ञानम अपेक्षित है, अपेक्षति जो ज्ञान की अपेक्षा होती है, इति विवक्षित्व आह, तद अपेक्षा इति विवक्षित्व आह, उसकी अपेक्षा होती है ऐसा विवक्षा कर कहा, ज्ञानम कहा था, ज्ञानम मुक्त्वा ततः प्राप्तो नान्यत् किंचित् किंचित् अपेक्षते कहा, ज्ञान को छोड़ करके उस आत्म प्राप्ति में कोई अन्य साधन नहीं है, क्यों अज्ञान का व्यवधान है, इतना ही कहा, समय हो गया है, यहीं रखते हैं, ठीक है, फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।